نفی شرک فعلی دا او رد پا تحریمات العباد بندی او ربط دا دی سورت دا مرج سورت سردا دے چی پا سور انبیاء کی بیانو دا رد دا شرک فعل اعتقادی یعنی بیان د توحید او د رد د شرک اعتقادی نو په دې صورت کې بیان دے د دویم قسم شرک یعنی رد د شرک فعلی دویم مناسبت دا د مخکې صورت کی بیان د دیو چې خپل حاجتونه بغیر د الله نه د بل چا نه مغواړل حضور دا دا تمام انبیاء و طریقہ و نبادی صورت جو ای نظر نیاز اغیم بغیر دا اللہ نزبل چانوما نی لائف دا نظر نیاز و دا نزدیکت اغا اللہ دا چی اللہ تظان نزدیکی درہم مناسبت دا دے چی دا دا صورت پدی کی دا قیامت داری کی وقت کرے لدا کی فیضا ہی یشاخ فکن ابصار الذین کفر دا کافر استر کے بابل کل کڑو کی روتی دا سورت دے شروع کرے دے پدی وند کی ان نظر غلط ساعتی شعن آزی زلزلہ قیامت یولو شیر مطلب دا عمدہ شانی دا کافر استر کی واہ دی دمر لو ہے بد سر رو کی دا شانی بل مناسبت دا دے چہ دا مخ کی صورت پا آخر کی یر ور کر دا عذاب وین ادری لعلہ فتنة لکم او وین ادری قریب ام بعید ما توعدون ملدی صورت باول کی مندت کا شانی انوار دے یر ور کرے دا بل مناسبت دا دے فمر کی صورت کی بیان دا مبدع دا عالم نبتی صورت کی بیان دے دا بحث دا میعاد دا عالم چی دا عالم دا دی دا وقت بلکل ختم شی او دا عالم دا با فناشی صورت کی رد دا قسم ثانی دا شرک یعنی دا شرک فعلی او رد پا تحریمات العباد ہونی یا ایوہ الناس اے خلقو ویری گئی در افبلنا او سورہ نساء والکی مویری چلا جو سورت نئی شروع شیری فیا ایوہ الناس باندی پیا یوہ الناس مطلب سا آغا سورت یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہ او دا سورت دین شروع کرے پیا یوہ الناس اتقوا ربکم سرا بولی ہاں کے بیان دو مبدا عالم دے بدی صورت کے بیان دے انتہا عالم دے ندی وجنا دوار شوشی اتقوا ربکم سرا مطلب ہے کہ ابتدا عالم نم اتقوا ربکم پہ انتہا عالم نوم اتقوا ربکم ہو یری گئی فلنا یقیناً قیامت شیو نازیم یو شیر لویا یوم بکم روانی ترونا چونی یا قیامت مغافل وشی ہر یو پی ورکو ان کی دارسنا ہر ذات کی پی ورکی او زیان بکی زیان بکی ہر یو باردار شے حملہ حمل اخبر مطلب را سپگیڑا اولادی ناغبزائی شیع او ویلوت خلق سکارا بی اوشا انویی بی اوشا لیکن عذاب دا اللہ بیسا او باید خلق گناہ رسول دی چی جگڑا کے پتو حیط اللہ کی بغیر علمین بغیر سدرین او روانی دا ہر شیطان مری سرکش پسی کتبالی بی سرکڑ شیرا نکڑ شیر خلاف دلی شیطان انہو جیتی ننداشی انہو جیتی نمشان داوی من تواللہو آسو کی جستیو گردی شیطان سرا پس یقین اندہ شیطان گمرا کئی وزے اولار کو سمیلہ الازہ بسائیر ترہو دا عذاب گرم درد ورکون کیتا سائیر مانا کئی الحار المولی میں عذاب گرم درد ورکون کیا اے خلقوں کی جرے ایتا سو پشکیتا قیامت ما اس منگا پیدا کری ایتا سو کا خواہ رہنا بیاد ساس کیوں گونا بیاد ایبینی چمشوینا بیا من مضغطن در ٹوٹی دو آخینا چکر خراسی نشی پائے کے وغیر مخلقتن او چکر خینی راسی نشی پائے کے مانا زمین کے کرخر پیدا اس پارا راستے شیع دے خلا دے پوزا دے سرگیا دے وگونا دا ستیم نیا چی دا کرخ بگی راستے شی او پردنی لادا دا تیم نیر آگلی نو کرخ بگی نیر آگلی شی نیا لینو بینا لکم بیر پار چی بیانو کمون تاسو تا ونو کرو او سو منگا فی الارحامی فرح منو کے آغا چی فخید منگا تاری انیٹی مکار پوری فض میاشتی وہ میاشتی نہ میاشتی او بیات نویات دو کالا ثم نخرجوکم او بیار او کونگا تاسو تیغلان تیغلان مانا اتفالنا بیار او کونگا تاسو ماشمان ثم لتبلغو اشدکم مانا ثم نربیکم بیار مانگا پرورشتا استاسو یہ بار جبر سنتا سو مضبوطی اخبلی کا بالی بالی پلتا او باستا سنا رسول دی کی وفات کرے شی روان دی او باستا سنا رسول دی چھ واپس کرے شی دیر کمزور مرتا دیر بار جی پوان شی پر تو کوئی نہ شیا پس شی وان دی او ویلی بات عظم کا ہاں میرا تن اوچا بس ہر کرے چراوری گونگا پریوان دی او احتاز ذات نو حرکت کی دا احتاز ذات حضرت شیر رحمہ اللہ علیہ احتضار رحمانیہ یہ روح سعد بن معاذ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دار روح لا عرش پر خوشالی گرا گیا او داسی چالی والے وربت او پڑ سی گیا اور ارغن کی یار قسم جوڑے خیستانا ذالک بان اللہ ذات سوگری چیتنا اللہ دے دلا هو الحق ان دے دے حق لا یدبرنی او یتن اندا اللہ جوندی کئی بمڑی او یتن اندا اللہ بارے اسے مائیں قدرت والا دے او یتن ان قیامت رات ان کے ان سے شد برات ان دی کہ او یتن اللہ پور تکی واسو چی پا قبرنو کے ومن الناسی او بائی دخل کرما رسو کی جادلو فی اللہ چی جگہ گئی پتو ہی تاللہ چی بغیر علمی بغیر دسر دلیل نقلینا ولا حدنو بغیر دس دلیل اقلینا ولا کتاب منیر او بغیر دس دلیل روحانانا ولا کتاب منیر او بغیر دس کتاب روحانانا یعنی دلیل وحینا ثانی عصفی ہی ارون کے دے دس دخولا دیر پار کی جمرہ شیدین دا اللہ نا دپار رزق دنیا کی رسوائی دا او بسکو منگا پر رزق قیامت دلا عذاب الحریق عذاب دور سوزن کیا دا عذاب بما پسو دا غنا کار عمل دے چھلی گلی یا دا کلا سنستا او یقین اللہ نا دے ظلم کو ان کے فیس یو بند باندی و من الناس و بائد خلقنا من آغسو دیا عبد اللہ علا حرف عبادت کئی اللہ پر شک باندیا بلکہ ضرور جی کے تا خیر فائدہ اطمان نہ بہن مطمئن شیرے پائے باندیا مطلب دا سرد کی فرا فرالا سنور سے اطمینان والا رسید دغا والا رسید اطمینان خیر ندے مطمئن شی پدی باندھی چھوتا عبادت کو ڈیر خشے دے بہن سوابت ہو گئی نہ تم اب دیر وہ رسید تو تگڑی واپس دے الا وجہ کو مقبول باندھے وہی خبھی پزور لے گل تھی نا رمضان میں آشتا عظیب بوجھ بچے جدے لاڑو سیدھی لگلو ندرب کی تھی ہوں والی گرامات سے کبھی ری تال ماں نہیں نہ پڑے گرم لی گل دن برا دارما حال دے نہ ان کا لبا آلہ وجہ واپس ہی بمس بلوان دے وہی مجھ بھی کہو وہی یہ چہدی سر وہ بندہ گیڑے رفت تو کی میری گڈ ارے بہت اچھا ڈیر ڈیر میں ان کا لب آلہ وجہ اب ضرور رسی گئی تو تکلیف واپس مقبول باندھے تاوانی جب دنیا پاخر کے دا هو الخسران المبین دا تاوان خکارا یدعو را مدد کئی دیا سواد اللہ ناغسو یدعو من دون اللہ را مدد کئی سواد اللہ ناغسو چن ضرر ورکول شدتا وما او آغسوب لائن فرو چن فائدہ ورکول شدتا دے را مدد کئی سواد اللہ ناغسو اللہ مدد لمن خام خاصوک مخالف مکی اللہ ضرر اور کولیشی ان فائدہ وسوئی ضرره اقرب من نفعه نقيم اعتماد بيجي چه ضرر دي دين نتير فائد لدنا هم اللغ داس ضرر لري او سفائد ام لري جواب يدعو رامرت كي لمن آرسوك ضرره ضرر دنا فحضر دمضاو بانده ده ضرر دبلني دده ضرر دعائه ضرد بل اقرب من مانا من نفع دعائی مطلب بلون کی پذہن کی جنو یو فائدہ دا داغ پرا مدد کو لے دے را مدد کو ندا فائدہ چیدے زما سوال پا اللہ مناوئی ندا دا دد پدی ذہن کی دا دا سرا دد پدی ذہن کی دا دی رام دد کول فائدہ او دا آغد را بللو شرا مدد کے دائی او ضرر دے اغا ضرر سرے چیتا مشرکو گر دی دے تا دے دا اللہ شرائی صدار کر دا ہوا مانا یدو را مدد کئی لمن خام سوک چی ضرر دا بل نلال چی بندن ایمان لر شکاہی اوپر بی کی اقربو دیر نی دے من نبعی ہی دا فائدی دا دنا پا خیال درا بلون کی کے دا دیرا بلون کی پا خیال کی جکم فائدہ دا دا دین دا نقصان دیر دیاد دے او دا بلون کی خیال بالکل باطل دے مطلب دا تو ذرا مدد کو لے سو فائدہ نشتا دے خود دا پا خیال کی جکم فائدہ دا دا دین دا نقصان دا دیر دیاد دے اوڑیر نید دے دے دا دے ایمان نخالی شو لبئس المولا خام خا دیر مددگار دیر بد مددگار دے او خام خا دیر بد مرگرے دے یقینن اللہ داخلے اگر کسان چی مان روڑ دے عمل نے کری نیک جنتون تا چی بئیز بدلان دے دون راغین محمد یقینن اللہ کری آگر چی را دیشی من کان یظن آیت گران دے آرسوک کان چی بی یظن چی گمان کئی اللہ انصرہ اللہ دا چہر جز امداد بن کئی اللہ دبی پیغمبر دنیا والا آخرت و آخرت کی شریف اللہ امداد میں کئی فل امدود پس دے دی اوخی کی بی سبب ان پس سبب سارا الہ سمائے اسمان تسم لیقتوا او بیا پریدی کی دغا سبب دغا سبب دے پریدی مطلب دا دا اللہ رہنداد پس پل پیغمبر باندی ختم کی پریدی کی فلی انجور بسو دی جوری حالی اندھے بننا چاہی گو ہو چھے اے بوتلو تدبیر دو دو آگا سے یقین چھے دے غصہ کی دو دے غصہ کھو چھے دے غصہ کی دو چھے اللہ علیہ نے دیخل پیغمبر امداد کئی دے دی علیہ کی برنو خی بھی آگئی دے امداد آگوا سے تاغا دی کٹ کیا دا اللہ دے پیغمبر نگے آگا امداد کٹ کی نبیا جو گوری کنا چھے ددلی تدبیر آگا چھے دے غصہ کھو آگی بوتلو آگا شے او کنشتا دے مطلب دا دے دے دے دا کار نشکولے ضرور با اللہ دستر پیغمبر امداد کئی اللہ با ضرور دستر پیغمبر امداد کئی او یا دامان آگا چھ دے دیغان ملکی اللہ با دستر پیغمبر امداد ضرور کئی یا درے ممانا آگا سوک کان چیلی یا گن چی گمان کئی اللہ ینصرہ اللہ دا چیر کے امداد نکے اللہ دا فی دنیا والآخرتی پا دنیا پا آخر کے نفل یا مدود بے سبب نیل سمائی پس پرید پس پودی خیجی دے پس سبب سر آسمان تا تم مل یبتا بے اپریدی کی دو سبب یعنی زان دی ملکی فالی امزور پسو دی بوری اے بوتلو تدبیر دو دو آگا سو چی دے بسا کوا دری مانی شو مطلب دا دے دا اللہ دا پیغمبر پہ امداد وان دی تنگ دے نو دے دو زان ملکی دی بوری چی اے دا دری زان ملکولو آگا چی دے پسو بسا کی دون آگا بن شو لگتنا او دغا درے ممانا شوا چیا بس اللہ زمائے انداز کل ننو نپل دے دیا گا سبب کٹ کیا او دے دے مخلوق نے انداز اگواری مو دی گوری چیا گا دے دے سبو سا کون چیا گا وشو لوکنا مطلب دا اللہ انداز نکے نو کل مخلوق نم انداز اگواری نو اسمی شکی دے وَكَذَلِكَ أَوْدَغَشَنِ عَنْزَ اللَّهُ رَعَلَيْكَ لَيْنَّ دَا قُرَانِ كَرِيمِ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ دَلَائِلُ وَعَذَيْهَا هَوْ يَقِنَنَ اللَّهِ دَيْتْكَ يَغَشَا تَيُّرِيدَ چِرَا دَيْشِ يَقِنَنَا وَقَسَانْ چِمَانَ رَوْلَ دَوَا وَقَسَانْ حَدُوكِ يَهُودِ او عبادت سنتے سور جو النسوارا و نسوارا جو المجوسا او مجوس دی آتش پرس دیا دنور عبادت سنتے دی والذین آواز دسانا شرکو چی شرک کرے مشرکان دی یقینن اللہ یفصلو بینہم جدا والی براہوی فیصلہ بلکی پرمیند لیکی پرست قیامت یقینن اللہ پاری و شیمان دی گوازے علم ترے سنگوری چی یقینن اللہ سجدہ کئی دی اللہ تا تابدار کی دی اللہ تا سجدہ کئی دی اللہ تا سو جیب آسمان مکہ آسو جیب آسمان مکہ کی اونوار اسکون میں اسکور اونا ہونے ہو جنگر و کثیر من الناس اوڑیر دا خلقنا اللہ تا ایسکون سجدہ کئی و کثیر من اوڑیر دی سادس شہد پاہبان دی حکم دا عذاب آغا سو کس چکی کی اللہ تا مالہ من مکرم پس نبی دا پارا دا سوک عزت ورکون کے دا پارا دا سوک عزت ورکون کے نہیں یقیناً اللہ کئی آلہ شاکی واری حاضانی خصمانی دا دو جگڑا کون کی دیا یو انبیاء علیہ السلام دا غیتا بیدار دویم کافر و مخالب اس تا سمو جی جگڑا کئی سوی طرف بہن پتوحید طرف بلکی پسا کسان چھ دوہرے کرے پری بکریش نئی پار جانی دور آرور وشید پاس سرنو دے گرمے اوپا یو سہارو دے ملی کول وشی پا دیوان دے آغا سر چیز پا گیڑو دے کیا وہ سرمنیم والا ہمو دے پارا دے مقام عمین حدید گروزین بید اسپنی مطلب بالکل نیست نابود کولے بشی جانے دوڑو رچولے شی گرمی کو پیاڑولے شی آئے سر بے چیڑو کسی جی اور سرمنی لا بٹولی لا رشی ایسے شگاڑ کو ڈانچا وفا جیسی ولهم مقام من حديد هذا بار ربي بروجنا دوسبنيا آب ولا راچوليشي نخوري ذري رقلشو او بيابا غشيويا نبيابا دوازاد نبيابا غشيوي نبيابا دوازاد كل ما هرواري عرادو كيرا دلنيني داچن بيئي من هاد دي جهنم من غم من دغمنا واپس كل بشيدي بدي وورتي وذوقوا اول بشيدي تجوسك عذاب الحريق عذاب دور سوزن کی یقیناً اللہ دغا تخویف اس بشارت یقیناً اللہ داخل ہے اغتسان چی مانا راول دے عمل لے کلکنی جنتو نتا چی بھائی جبا کلان کے غنوز دے میں نہرنا خیستا کولے بشیرے پڑی جنتو نتے دباؤگان دو سنو دورنا والو لعاو کمالغل رسارا او جانی دے دے پڑی کی حریر ریخنی وہدو الاتویب من القول او لا سمکری شیو دئیلا ہدایت کرے شیو دئیلا پاٹوی ناتا او لا سمکری شیو دئیلا سرات الحمید لار دوستائی شی بادشاہ کا یقینا کسان جو دوہرے کرے او بندی کی دین اللہ نہ او مسجد حرام آگنا چی گھر دو دے مل جاگا لنا سے پار خلق لنا سمان پار ثواب دے خلق برابر دے العات ہوئی چیلے کنگ بلی کی والباد او مسافر مطلب دا کہ مسافر دے ہوں کہ چیلے کنگ کے دے دا طول دا پار دا مسجد حرام یوشانی دے آغا سب چیلہ دلگی ہے پدی مسجد حرام کی بیل خادم بے ظلمین پر کجروائی سارا بے ظلمین پر ظلم سارا بس دم گرت من عذابین علیم عذاب دردناکنا سنگا لکا سورہ الفیل چراغ لے لے فجالہم کعصم ماکول اللہ دردو جی پشانتر گیا خور لکشنی و اغبو انا لیبراہیما مکان البیتی او فکم وزد کی دیور کنگا ابراہیم علیہ السلام تا زید بیت اللہ شریف اللہ تشید بی شیعان تاکی صدار مجھو دما سردشے او پاک ساتا کور دما لطوائی ہی پارد تواب کونکو او دپارد قیام کونکو دپارد رکو سجد کونکو و ادھن سننا سجل حجی او اعلان کا پخلق دپہجسا غازی بتاتا رجالاً پیادا رجالاً پیادا وعلا کل غامرین او پاری او تاجی اخوان دیاتینا چرازی بدا جماعت خانو من کل فجنا میک دا ار لاری دنگینا دیاتینا سی غد جمعون نسغائی بیدا نما مانا ہوتا رازی بدا جماعت خانو دا ار لاری دنگینا لیشہدو بید پار کی حاضر چھرے منافع لہو فائدوخ بلتاو یاد کرے نمد اللہ پاہو رضو معلومی کے پاہو سباندی کی ورکلی اللہ دہیلا نچار پایا اوزد اندرونا مطلب دا چھرا اللہ نمد یاد کی یعنی فدیر بنا اوروانی نمد اللہ یاد ویا رد پر تحریمات العباد فَقُلُوا بَصْوَرَيْ مِنْ حَدَدِينَ وَاتْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ اوار کوئی اغا بے صبر وقیلتا اغا بدحال وقیلتا تم علی ابن تفضاهم یا قردی کی گئی حاجت خفل ولی افنو ذرهم او قردی کی نظر نخفل دیسے ہوا یا تم علی ابن تفضاهم یا قردی کی گئی حاجت خفل ولی افنو ذرهم او قردی کی نظر نخفل واندیا یا مانا کئی یا لری لکی گئی تفضاهم خیلی خفلی من خیلی لری کی من مدلو دا افد دغنا احرام نوزیا وَلْيُوفُ نُورَهُمْ او قُرَوَالِنِمْ کی فَنَذُ النُّخُلْوَانِ وَلْيَتَوْفُ او تَوَابْدِنِمْ کی بِالْبَيْتِ الْعَتِيقُ فَقُورْ زُورْ بَانِيَا عَتِيق مانا زُور او یا عَتِيق عِتْق عَذَادَي تَوَي فَقُورْ عَذَادْ قِرِشِي بَانِيَا او دَاغَ تَوَابْدِيَا کتا اونش نو حج و اونشی ذالک دا حکم دے و من یعظم حرمات اللہ آغا سوچے عزت اونک حرمات اللہ دے عزت منذ زیون دا اللہ فہو خیر اللہ دا غرہ دا پارد دا پارد دا غرہ دے فهو خير له بدا غرير الطارد عند ربه درف السارة وأحلت لكم الأنعام يا رب تحريمات العباد أو هل الجريشي استاسوا الباردنجر إلا ما يطلع عليكم مقراج المستشفى داخلواني فالزان بجكي الرئيسة فليتين حضر الشيرة رحمه الله بغي رجس آه فليتين ويشي جيتنا ديه ندیو جیغم مانا کولا فزان بچ کئی دوگلونا من الاؤسان چیغا نظر در گاونو دے او بے دی بس دادن سریا نظر در اللہ سن وجتن بو اوزان بچئی قول الزور دوینا شرکینا خنفاء للہ شیطا سو اعراض تو ان کی تو غلط جنوں میلان تو ان کی صحیح کی تو پار کر رضا اللہ نہ شرک ان کے لیے اللہ سر و من یشرک باللہ ہا رسول کی صدار جو کر اللہ سر ای صدار جو کر اللہ سر فکانما بغویا کہ خر من السماء راہو بھی دوبارہ نہ شانی مثال دے دا آگا چاچی اللہ کرے سدا اللہ کرے شرک کو لکے اونچت مقام دیم دو اونچت مقام نرا پری ہوتی ہے دو مقام دو توحید نا نو بس بسمی بسمی کدے بسمی بسمی کدے منجوران کرکا انوان جی کر دینا گئی بسمی بسمی کو او تحیدی ریحو یا مرزید لباد فیو زید انجی کیا ذالک دا حکم دے ومن یعظم آسون کی تعظیم پر شاعر اللہ میں نہ خود دین دا اللہ تو سیر کی نندا من تقوی القلوب تو پریزگار اگلنو نا دے تو پارستا سو فردی شائع اللہ کے چی مثال اوخہ دا تا سو پارا پدی تو منافع فائدی دی یا بل وامی خدا فائدی دی علاج المسمن می خوالتنی علاج المسمن ترے انی تی مقرر پورے یا زید حلالی جدی علل بے خلاتی فرکور بھوڑ کر دے ولی کل امت جالنا از فرد ہر امت درد لے مجا من سکن زید قربانی شاہ امدک کا یو دے دغا یو دے کم زید بند قربانی مشکرے دغا یو منارا لیاد قرص من اللہ یہ پیارا چیاد کی اند اللہ پاو سبان دی چور کلی اللہ دیتا چار پایا اوزد اندرونا پس مددگار ساس مددگار دیتی او پس دی اللہ تاسلیمو غارتی دی و بشی المخبتین او زیر ورسا عجلی کون کلا اللہ دینا آغا کسان عزاد اکر اللہ ورکل چیاد پیش اللہ پیارسی اونا رئی و صابرین او صورت کو مدد صبرنا کو علاما پاگ تگلی باندے اصواب ہم کی ورسی گی رہیتا او دا پابندی کو ان کو پمز باندے دا غی صورت کو ما و مما او دا غمان میں چور کرے ہم دے کہ ان سے کن لگے پلاغا اللہ جوال بودنا او اوہ جعلنا حالکم گردولی لمگلہ تاثر پارا من شعائر اللہ نہ خود اندا اللہ نے تاسو پار بھائی کہ خیر فائدہ دا پس یاد و اندا اللہ پا دیوان دے سواف و دا سے حال کی جدا اولاڑی اولاڑا دا دوری پس بری بھی پا دی دے گزارک اگر دیدوار اس کو ترمیم دا دی دے یو خٹا کے گندے دے ملوڑی پاگی دا سے ہوئی آخر دا کمزوری شیورا پری نہ سبرنا فکرتا والموتر او بے سبر فکرتا بدحالتا مردو دا سنی دا سیغے چھے راغل دے دے ان مقصد دے چھے وخرا کی او پخلو نہ نکی قانع دے او بل بلکل بدحال دے دے لورکوئی کذارک دو یعنی فخرنا آلکم تابی کریم گلا تاسو دپارا دپارا دی جی تاسو شکرو کئی ہر جن رسی گی اللہ تا لحومها وخد دی اونو گیر دی لیکن رسی گی دی اللہ تا اخلاص التقوى پریدگاری اخلاص منکم ساسونا کذارک دو یعنی فخرها لکم تابی کرد اللہ دا تاسو تا لتکبروا اللہ دل پار چلی بیان کئی تاسو دا اللہ علامہ پاس باندی حداکم چھے خودن کری دا اللہ تاسو تا نلوی بدا اللہ سنگا بیانے دا اللہ ذکر اذکار بسنگا بیانے پلہ طریقہ بجی دا اللہ ذکر اذکار بسنگا کے ننخ پلہ طریقہ بجی نی علامہ حداکم او سورہ بقرہ جن دلشان تیر شیو وذکر اللہ علامہ حداکم او دلتن دلشانی وی وبشر المحسنین او زیر ورکنی کی کون کو تا نمدلو دا سجد اللہ ذکر اذکار کے نپا علامہ حداکم ماننے بے کے ندا جستا وقفل طریقی ان اللہ یقینن اللہ یقاسو عن اللذین آمنو دفع تیدار کسان چیمان رولے تین اللہ نیم ساتی دا ہر یولوی خیانت در کفور ناشکر سارا او زین اللہ جن اجازت کرشے دا کسان تا یقاتلون چی جگڑا ورسر کولیشی بے انہم فصول دلی چی دی ظلمون ظلم کرشے دی پدیوان نے اجازت والا اکڑیش دا جم کولو جنگی اللہ حکمت جہاد او چلنے اللہ خلق اللہ بازے زیدہ پو بازے واندے لہو دیمت نخام خالد اللہ شیوال سوامعو عباد خانید نصوارا و بیعون و عباد خانید یہودو و صلوات و عباد خانید قوم ابراہیم و مساجد او جماعتنا عباد خانید مسلمانانو چیادو لہبائی جنند اللہ دیر او خام خا امداد کئی اللہ داغ چایا نشورو چینداد کئی دلین دلی اللہ یقینن اللہ لقیم عزیز خام خاتا قدر و دور و رضی ان اللہ دین آوکسان امت کرناہم فی الارض کچری طاقت ورکنگا لیتا زیورکنگا لیتا فضمتا کی پابندی کئی کنگا ورکی زکات او حکم کئی دل معروح بنی کئی واندی او منکی دل عنیل منکری دل خلاف دلانا او خاص اللہ تو واپس واپس کی دل دلو کارنی و ای اکذبو کا تسلی دل اللہ پیغمبر تا او دل نسبت دلو کئی لیتا تا فقد کنسرت فتا